Zostań w domu z trójką. Glimmer of Hope to kompozycja Marcina Wasilewskiego z płyty nagranej przez jego zespół wspólnie z Joe Lovano. Album Arctic Reef ukazuje się pod koniec czerwca. A ten utwór, który przed chwilą zabrzmiał na antenie trójki, to Vashkar. Kompozycja Carly Bley, która jako pierwsza pojawiła się właśnie z tego albumu. Arctic Reef, Marcin Wasilewski Trio i Joe Lovano. W najbliższy piątek ma swoją premierę nowa płyta Wojciecha Majewskiego. Mam nadzieję, że pan Wojciech będzie gościem audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę i opowie państwu o tym, jak powstawał ten album. Płyta nosi tytuł Przemiana. Wojciech Majewski. Thank you. Zostań w domu z trójką. Na swojej nowej płycie Wojciech Majewski gra własne kompozycje, takie jak Lato 2007, ale sięga także po Cole Portera, Davida Bowie czy obchodzącego dziś 70. urodziny Stevie'ego Wondera. Love Light in Flight to Wojciech Majewski z płyty Przemiana. Album ukazuje się w najbliższy piątek, 15 maja. I nadal zerkamy w muzyczny kalendarz urodziny Tomasza Kukurby. Muzyka zespołu Krok.

z jego rytmem zaczynam czuć czas. Godzin młyńskich kamienie, miałkich sekund swędzenie i czytuję rubryczki kto zgasł. Mam zegarek po starym i nic czasu łączy dwa drzewa dwóch żyć. Trochę sam jestem z Gredem, czas ucieka, tchórz jeden. Ty zaczekaj, ja nie chcę cię bić. Zdziadziało to ciało jak flak, tu dużo, a tu znowu brak. Dentyści i krawcy to nasi wybawcy, ponury fakt. Gdy wrzesień życia w próg, aż słychać jak rośnie brzuch. To cud dzięki Bogu, że tylko od przodu, naprawdę cud. Zegarek po ojcu i wraz z jego rytmem zaczynam czuć czas. Godzin młyńskie kamienie, miałkich sekund swędzenie i czytuję rubryczki kto zgasł. Mam zegarek po starym i nić czasu łączy dwa drzewa dwóch żyć. Trochę sam jestem z Gredem, czas ucieka, tchórz jeden. Ty zaczekaj, ja nie chcę cię bić. W miłości ostatni zryw, lecz jaki mamy do niej żyw. Numery cholera się łaszą do zera, czy zera do cyfr. Z humoru sam pan to zna, zostało już samo ha. Skundleliśmy z klasą, w pogoni za kasą, przynajmniej ja. Moczy w pysku sucho.